Sziasztok, kedves nézőim! Mindenkinek csodálatos szombat délelőttöt kívánok. Ahogy tegnap megígértem, ma ismét van stream, és szokás szerint egy kis Daisy-vel fogjuk mulatni az időt a mai napon. Ugye a legutóbbi alkalommal, amikor Daisy-ztem, akkor azzal ért véget a stream, hogy a karakteremet lelőtték. Úgyhogy megint egy teljesen új hőssel vágunk neki a túlélésnek, és úgy döntöttem, hogy a klasszikus térkép helyett ma átmegyünk Livóniára, ugye, ami a Daisy-nek a DLC-je, és egy teljesen másik térkép, és ott teszünk némi szerencsét. Szevasz Krisz, szevasz Balázs, üdvözlök mindenkit, aki úgy döntött, hogy ma délelőtt, ezen a csodálatos szombat délelőttön csatlakozik hozzám, érkezik Oberon is, már itt nyávog mellettem, úgyhogy hamarosan egy cicával is gazdagabbak leszünk. Meg is érkeztünk Livóniára, fogalmam sincsen, hogy hol vagyunk, de hogyha jól látom, akkor legalább reggel van. és ismét egy női karaktert sorsolt ki nekem a játék. Hál' Istennek van itt egy utcatábla, azaz, hogy egy nap, tehát hogy egy ilyen városjelző tábla, úgyhogy gyorsan megnézzük egyébként, hogy hol vagyunk. Senkit ne zavarjon össze Oberonnak a nyávogása, a macsuka teljesen rendben van, kapott enni, kapott inni, csak szokás szerint úgy érzi, hogy neki mindenképpen nyávognia kell, és itt vagyunk a Lukov nevezetű településnek a határában, és megpróbálom most itt a térképemen megkeresni, hogy hol is van Lukov. Hál' Istennek ez a térkép ugye nem olyan nagy, mint a hagyományos Csernarus, úgyhogy meg is van Lukov, ami egy viszonylag nagyobb bacska település, úgyhogy ha szerencsém van, akkor itt sikerül egy picit gatyába rázni ezt a karaktert, többek között találunk majd itt például van kórház is, úgyhogy ha szerencsém van, akkor fel tudom ezt a hölgyikét egy picit pakolni mindenféle cuccokkal, hogy aztán itt valakinek van egy bázisa. Van az, hogy elkezdett itt építeni egy bázist. De hát nem fejezte be. Na hát. Kíváncsi vagyok, hogy most találkozunk-e majd másik játékossal, aki esetleg le akar puffantani, mint ahogy az ugye legutóbb is történt. Na, itt egy vascső. Mi van, Odika? Miért hisztizel? Nagyon sok mondandója van ma a macskának. Szerintem egyébként az elsődleges problémája az, hogy nem tud feljönni az asztalra. Ami engem annyira mondjuk nem zavar most így hirtelennyében, hogyha egészen őszinte akarok lenni veletek. Obika, csituljál. Na! Már is van a ruházatunk, némi ruházatunk, meg egy vascsövünk, hogyha nehogy Isten felbukkan egy zombi, akkor nem vagyunk teljesen védetlenek. Ó, kasza is van. Abból sem lehet baj, hogyha nálam van. És egyébként ismételten üdvözlök mindenkit, aki most csatlakozott hozzánk. Ma is van nyereményjátékunk, pont úgy, ahogy tegnap. És Pancake Speedy nagyon ügyesen be is írta a nyereményjáték parancsot a chatbe, úgyhogy láthatjátok, hogy pontosan hogyan működik a mai nyereményjátékunk. A mai nyeremény egyébként ismét egy általam összeállított goodie bag, amiben mindenféle hasznos és kevésbé hasznos dolgokat gyűjtöttem össze, és gyakorlatilag ilyen zsákba macska jellege van, tehát hogy nem fogom elárulni, hogy pontosan mit tartalmaz a csomag, hogyha elindul a nyereményjáték és lesz egy nyertes, annak meglepetés lesz, hogy mit rejt ez a papírzacskó, mindenféle dolgok vannak benne. Úgyhogy a tegnap ugye egy Xiaomi okos karkötő volt a nyeremény, amit Hugodzi sikerült, ő csapott le rá, őt sorsolta ki a Gary Field által fejlesztett chatbotunk. Ma pedig ez a goodie bag lehet a szerencsés nyertesnek a nyereménye. Komák! Komákok, nézzük, hogy... Ó, és ebben reménykedtem, hogy lesz náluk kaja. Ez volt itt a mesterterv, hogy megvakargatom a zombikat, hát ha valamelyiknél lesz kaja, és be is jött a dolog itt. Nem volt semmi, viszont ott egy zombi, őt is megpesztonkáljuk egy picit. Szia néni! Boldog karácsony! Kúrva sokkal lettetek. Ho-ho-ho-ho. Na, ez itt már... Na hát ezt én nem láttam jönni. Hogy hirtelen a nyakamba szakad. Nem tudom hány zombi, és kijutnak a picsába. Na nézzük, hát ha magához tér még a karakterünk, és tudjuk folytatni a játékot. Lássuk. Ha szerencsém van, akkor nem vérzem. Ha nincs szerencsém, akkor vérzem. Na nézzük. Ó, nagyszerű. Túléltük. Mármint, hogy nem vérzem, úgyhogy... Mi van itt? Ja. Hát ez... Ezért nem érte meg beleszaladni a zombi seregbe egy elem lámpáért, de hát nem lehet mindig szerencsém. Na, gyere! Azt hiszem, a króbár az jobb lesz a vascső helyett. Ott is egy zombi. Azért ezeket az épületeket szépen körbejárom. Metal wire, hát... Szöges drót jobb lenne. Hát, ha találok egy baseball ütőt. Szevasz, Boldi! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk ma délelőtt. Mindenkinek jó szórakozást kívánok ez a mai streamhez, amiben jól látható módon megint egy kis Daisy kalandnak lehetünk a részesei. Most kivételesen nem a Csernarusz térképen vagyok, hanem eljöttem Livóniába a változatosság kedvéért. Ó, és vérzem. Gyorsan kezeljük ezt a vérzést. Közben Bold írja, hogy megvette a Vampire Survivals-t. Lehet, nem kellett volna. Az időbeosztást nem mindig támogatja. Na, azt hiszem a... Igen, tehát hogy a Vampire Survivals az a játék, amiről az égvilágon semmit nem tudok. Gyufa. Csavarhúzó. Csupa hasznos dolog. Legyünk egy kicsit menőbbek. Szia, Alexa! Köszi szépen, hogy benéztél. Úton. Pestre. Megint egy jó kis Daisy. Ilyen szombati levezető streamnek. Ma én is utazok egyébként, délután megyünk Bécsbe. Úgyhogy... De csak késő délután, ilyen... 3-4-5-6 magasságában, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a mai délelőttet egy kis streameléssel töltöm. Mert hogy éppenséggel nincs jobb dolgom. Úgyhogy most szépen-szépen körbejárjuk itt a mindent, és bízunk benne, hogy sikerül. sikerül életben tartani ezt a hölgyikét itt. Glowstick. Ja, van egy csomó kajám, akkor meg kéne eltetni, nem? Mármint, hogy ez így, annak így van értelme. Még mielőtt itt éhen hal. A jó ember. Na, van konzervünk. Van. Csavarhúzónk, amivel kibírjuk nyitni a konzervet, és mesa. Csírelt 100 bittel, nagyon szépen köszönöm. Ugye, ha beírjátok a nyereményjáték parancsot, akkor látni fogjátok a nyereményjátéknak a szabályzatát. A lényeg az, azért elmondom szóban is, hogy 500 csírnél indul el a nyereményjáték, aminek a keretén belül ezt a goodie bag-et lehet megnyerni, ami itt van mellettem, amiben mindenféle hasznos, kevésbé hasznos és érdekes geek dolgokat gyűjtöttem össze. 500 csírnél indul el a nyereményjáték, és van egy olyan csavar most már a nyereményjátékunkban, hogy aki 50 csírnél többel támogatja a csatornát, annak a neve kétszer kerül bele a sorsolós kalapba, amiből a stream végén a chatbot kisorsolja azt a szerencsést, aki megnyeri ezt a csomagot. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy csíreljen, aztán csatlakozzon a nyereményjátékunkhoz. Igyekeztem olyan csomagot összeállítani, amiben tényleg vannak vicces, hasznos dolgok. Itt ez a fehér papírzacskó az, amiben összegyűjtöttem a mai nyereményjátékunknak a dolgait. Ha egyébként beírjátok a felkiáltója nyereményjáték parancsot. És gyakorlatilag most már el is indult a nyereményjáték, és most, hogyha beírjátok a felkiáltójel játék parancsot, akkor tudtok regisztrálni a nyereményjátékra. Tehát ahhoz, hogy... Na, várjunk csak. Lehet, hogy mégiscsak el kell indítanom manuálisan a játékot. Nem. Nézzük csak, mert hogy ezt a chatbotot ugye Gary Field fejlesztette le nekünk. És reggel mondta nekem, hogy beállította. De lehet, hogy akkor valami valami mégis történt, és akkor most manuálisan kell elindítanom. Nézzük csak, hogy működnek-e a dolgok. Elindult a játék. Jó, akkor elindult a játék. Most lehet szépen mindenki, aki szeretne részt venni a nyereményjátékban, az írja be a felkiáltójel játék parancsot, és beregisztrál a nyereményjátékba, bekerül a neve abba a kalapba, amiből a chatbot ki fogja sorsolni azt a szerencsés nyertest, aki meg fogja nyerni ezt a nyereményjáték csomagot, és attól függetlenül, hogy manuálisan indítottam el a játékot, ettől függetlenül mindenki, aki csírelt, attól függetlenül, hogy a játék indulása előtt, vagy a játék indulása után duplán fog bekerülni a neve a sorsolós kalapba, úgyhogy sok sikert kívánok innentől mindenkinek, szurkolok nektek, nyertesünk természetesen ma is csak egy ember lehet, de ez ne vegye el senki kedvét, tehát játszatok, és Alexa, neked pedig nagyon szépen köszönöm a feliratkozást, csodálatos vagy, köszönöm szépen, és természetesen jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai Daisy streamhez, amiben egy teljesen új karaktert irányítok, ugye, ahogy akik itt voltak a legutóbbi Daisy stream alkalmával, azok tudhatják, hogy egy meglehetősen izgalmas streamet zártunk legutóbb, hiszen összeakadtam egy másik játékossal, akivel gyakorlatilag tűzpárbajba keveredtem, meg is lőtt, eltört a lábam, véreztem minden bajomból, de sikerült túlélni, összeszedtem magamat, aztán megint jött az a játékos, akivel találkoztam, és másodszorra sikerült lepuffantania, úgyhogy hát csodálatos volt, izgalmas volt. Az a lényeg az, hogy szerencsétlen karakterem elpatkolt, úgyhogy most egy teljesen új hőssel játszom méghozzá a Livónia térképen. Úgyhogy ez a mai program ma délelőtre, meg kora délutánra, hogy megpróbálunk életben maradni. Ó, alarm clock. És itt egy sledgehammer. Hát azért csak magunkhoz vesszük a sledgehammert. Ez jól fog jönni később, majd amikor zombiknak a fejét kell betörni. Remélhetőleg csak zombiknak a fejét. Ó, itt egy lábas, egy cooking pot. Azt viszont magamhoz veszem, mert hogy abba tudunk vizet rakni. Ugyebár. Kutyatár, kutyafejű aladár. És... most miért csinálod ezt velem? Ez az. Tehát, hogy ez jól fog jönni. Közben Szevasz Isti, üdvözöllek, és csodálatos, szép szombat délelőttöt kívánok, és Balázs, neked is köszönöm a 61 csírt, ezzel sikerült garantálnod, hogy a neved már kétszer szerepel a sorsolós kalapban, úgyhogy csúdi fasza, ezt tudom mondani, és közben próbálom, itt az, na, meg egy kicsit összeszedem magamat, és megint csak adok enni ennek a jóvágású hölgynek, hogy nehogy aztán nekem éhen haljon. Közben meséljétek el nekem itt a chatben, hogy nektek mi a hétvégi programotok, mit terveztek a hétvégére, mentek-e strandra, fesztiválra, már nem tudom, hogy éppen most van-e bármilyen fesztivál az országban, mondjuk meglepődnék, hogyha pont nem lenne, de kíváncsi vagyok, hogy ti mivel fogjátok tölteni a hétvégének a hátralévő részét. Ahogy ugye mondtam, mi ma délután Bécs felé vesszük az irányt. Megnézzük, mi a helyzet Osztrákiában. Szépen kivonatozunk Bécs városába. Ó! V.S. Boszki írja, hogy erősen gondolkodom, hogy elugrok Cseperre a Kingpin boltba az első Spider-Man 2099 sorozat utolsó kötetét behúzni, meg talán a legutóbbi Marvel Plus, amiben egy jó Iron Man sztori van elvileg. Ha, ez egyébként jó ötlet, én is gondolkodtam rajta egyébként, hogy valamikor ki kellene menni a Kingpin képregényboltba, mert hogy a Peter Parker pókember képregény sorozatnak is megjelent a legújabb 8. száma, és én ugye gyűjtögetem azt a képregényt, úgyhogy gondoltam rá, hogy kiugrom, de ma már nem lesz rá időm, úgyhogy valószínűleg ez át fog kerülni a jövő hét végére. Közben Oh My God, it's Cody kérdezi, hogy Shadow of the Tomb Raider-re játszott valaki, megéri belevágni? Most találtam rá Xboxon a My Games között, és rég kiment a fejemből, hogy nekem ilyenem is van. Lemaradtam a hype vonatról. Basszus, jobban kellene figyelnem. Én játszottam a Shadow of the Tomb Raider-rel, szerintem, hogy is mondjam, az a legkevésbé jól sikerült része a trilógiának, de hogy ettől függetlenül egy olyan játék, amit szerintem érdemes kipróbálni egyébként. Tehát, hogy azért mégiscsak egy Tomb Raider, ami alapvetően jól össze van rakva, csak szerintem viszonylag viszonylag kevés újdonságot tartalmazott, úgyhogy én nem élveztem annyira, mint a trilógiának a legelső részét. Milyen szép piros gatyónk lett. Igen, tényleg egyébként a Fumax kifogadni most egy igazi klasszikus X-Men történetet, és azon egyébként én is gondolkodom, hogy az be kellene szerezni. Mert hogy az egy igazi olyan X-Men sztori, ami a, hát gyakorlatilag az egyik leghíresebb és a legtöbb példányszámban eladott képregény egyébként, X-Men képregény. Chris Claremont írta, és ha jól emlékszem, akkor Jim Lee rajzolta, úgyhogy az tényleg olyan X-Men kötet lesz, amit valószínűleg még azoknak is érdemes lehet beszerezni, akik egyébként nem ilyen őrületesen nagy X-Men rajongók. Én is nézegettem, és ugye megvettem a House of X képregényt is a Fumax-tól, és most gondolkodom azon, hogy erre a képregényre is be kellene nevezni. Mert hogy szégyen szemre egyébként én még azt a sztorit nem olvastam. Az az igazság. Úgyhogy még újdonság számba is megy. És hogyha jól látom, egyébként az előbb tévedtem, mert hogy nem reggel van, hanem kora este, és lassan megy le a nap, úgyhogy el fog sötétülni a játék. Úgyhogy nem sokára lemegy a nap. Hopp, ez be van zárva. Valaki bezárta ezt az épületet. Ott egy seprű. Hát ez csodálatos. De csak az egyik ajtót zárta be. Itt egy pisztoly. Ébresztő óra. Ez az egyik újdonság egyébként. Az egyik legutóbbi patch óta, hogy ébresztő óra van a játékban. És hogyha jól emlékszem, akkor fel lehet húzni. És elkezd csörögni, amivel talán oda lehet csalni a zombikat, meg más játékosokat. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de ha jól emlékszem, akkor fel lehet húzni a vekkert, ami aztán egy idő után elkezd csörgő hangot kiadni. Itt van valahol egy zombi. Itt a zombi pap. Gyere, atyám! Gyógy meg a bűneidet! Feladom az utolsó kenetet. Nincs nála semmi. Smucik pap. Mutasd meg egy random képregényt, kiváltott a Boldi. Úgyhogy most bezárom itt az ajtót, és gyorsan próbálok szerezni egy random képregényt, hogy ha már ki lett váltva, ezzel egy picit megszakítva a dézízést, egy pillanat, és keresek egy random képregényt, amit meg tudok mutatni. Na, itt van a mai random képregényünk, ami a Transmetropolitannek az első kötete. Ez is egy Fumax kiadvány, tavaly kaptam a születésnapomra, és hát ez egy igazi masszív képregény, ami nem szuperhős sztori, hanem egy cinikus újságíróról szól, aki a nem túl barátságos jövőben tevékenykedik, és hát tényleg ez egy olyan képregény, amivel megfelelő suhintással még egy medvét is le lehet szerintem csapni, és még benne van egyébként a védőfóliájában is, mert hogy egész egyszer még nem jutott időm arra, hogy elolvassam, és úgy döntöttem, hogy addig nem szedem ki a védőfóliából, amíg el nem jutok odáig, hogy elolvassam, és jól írja Wierzbowski a chatben, hogy az egyik legjobb skifi cyberpunk dolog, Warren Ellis itt nem szórakozott, így van. Igen, tehát hogy ez egy meglehetősen sajátos képregény, ami azoknak is érdekes lehet egyébként, akik már unják például a szuperhősös dolgokat, úgyhogy ez a mai random képregényünk a Fumax kiadónak a Transmetropolitan kötete, az első, mert hogy ebből hiába ilyen marha vastag, ebből nem csak egy jött ki, hanem több. És akkor most vissza a Daisyhez, és közben a kóder botunk mindenkit arra bíztat, hogy csatlakozzatok a nyereményjátékhoz. Elindult ugye a nyereményjátékunk, ma is lesz egy szerencsés nyertesünk, és ahhoz, hogy csatlakozzatok a nyereményjátékhoz, nem kell más tenni, mint követni a csatornát, illetve a chatbe beírni a felkiáltójel játék parancsot. Úgyhogy játszatok! Azt hiszem, ebben van is lőszerem. Úgy is van. Na, már is van egy fegyverünk, amivel tudunk lövöldözni, hogyha éppenséggel arról van szó. Mit lehet nyerni a játékban? Itt van ez a papírzacskó, és ez egy ilyen zsákbamacska goodie bag, mindenféle hasznos, vicces geek dolgokat gyűjtöttem benne össze, és most ennek a nyereménynek az a lényege, hogy nem áruljuk el, hogy mi van benne, hanem az a nyertes, aki szerencsés lesz és megkapja, az gyakorlatilag meglepetés lesz számára, mikor elküldöm majd neki. Úgyhogy az egyelőre titok, hogy mi van benne. Nyilván majd a nyertesen múlik, hogy miután megkapta a csomagot, utána megmutatja-e a többieknek, hogy mi volt benne. Ezt rátok bízom. Az a lényeg, hogy meglepetés, hogy mi van a zacskóban. És Alexa kérdezi, hogyha belépek a játékba, de nem vagyok itt a stream végén, az baj. Nem baj, Alexa, akkor is meg fogod kapni a nyereményedet, hogyha téged sorsol ki a random automata, és nem vagy itt a stream végén, úgyhogy azok is nyugodtan csatlakozzanak a játékhoz, akik nem biztosak benne, hogy a stream végéig velünk tudnak maradni. Szóval nem kizáró ok, hogyha valaki nincs itt a sorsoláskor. Valahol szerintem kéne, hogy legyen egy kút. Benézzünk a rendőrségre. Hát, ha találunk hasznos dolgokat. Ott egy skorpió. Most szerintem vannak zombik egyébként az épületben, van egy ilyen sanda gyanú. De majd jól fejbe csapjuk őket. Nem, lehet, hogy nem is az épületben van. Oh! Két shotgun is a földön. Hát... csodálatos, fantasztikus. Hát az egyiket csak magunkhoz kéne venni, nem? Mi baj lehet alapon? tányérsapka. Gyerünk. És ugye egyébként a nyereményjátékról még azt kell tudni, hogy aki 50 vagy annál több csírrel támogatja a csatornát, annak a neve duplán bekerül a sorsolós kalapba, tehát hogy akinek duplán szerepel nyilván a neve a kalapban, annak nagyobb az esélye arra, hogy ő lesz az a szerencsés, aki végül megnyeri a mai ajándékcsomagot. Radio. Nem vettem fel a skorpiót, és szerintem nem skorpiótárat vettem föl, hanem a másik automata fegyverhez vettem fel a tárat. A skorpiót benn hagytam az asztalon. Valahol van itt egy kórház, de hol? Meg annyi kérdés. Parapapapá. Pliniszka. Nézzük csak meg a térképet. Köszönöm szépen a követést! Szóval azt mondod, hogy ez a tár, ez a skorpióhoz van? Ó, tényleg, igazad van, Balázs. Nagyon ügyes vagy, és figyelsz. Akkor visszamegyünk azért a skorpióért, hiszen van hozzá egy tárunk. Azt hittem, hogy az a másik fegyverhez van. Nem itt volt, hanem itt volt. Na, most már van egy skorpiónk is. Csodálatos, fantasztikus. Csak mondjuk tök jó lenne, hogyha lenne mondjuk egy hátizsákom. Az tök jó lenne, de nincs. Ó, megbetegedett a karakter. De mitől betegedett meg? És hova lett a szóda, amit felvettem? Na már. Ja, ott van a szóda a fazékban. Mindig elfelejtem, hogy bepakolja a cuccokat a fazékba a játék. Már annyi fegyverem van, hogy ihaj-csuhaj. Na nézzük csak még egyszer a térképet. Itt van ugye a rendőrség. Aha, ott a templom. Akkor megvan, most már tudom, hogy hol van. Tudom, hogy hol van a kórház. Azt hiszem. Aha, itt is van. Megvan a kórház. Yeah. Ide be is rombolunk. Szóval azon gondolkodok, hogy vajon milyen betegséget kaphattam el? Aha, megfázott. Oké, erre gyorsan választ kaptunk. Jó, akkor engem vett észre a zombi. Egy pillanatra megijedtem, hogy itt van egy másik játékos, és őt vette észre a zombi, és azért kezdett el szövegelni. Szevasz, Geri! Képzeld, Geri, 500-nál megint nem indult el automatikusan a játék, hanem kézzel kellett elindítanom. Ez történt az előbb. Oops. Ja, egyébként igen, tényleg itt hagytam a skorpiót az előbb. Tök jó lenne egy hátizsák. Az az igazság, mert hogy nem férnek el a cuccok. Yeah! Ja, igen, érdemes körbejárni ugye a kórház körüli házakat, mert hogy spónolnak egészségügyi cuccok a környező házakban, és ha szerencsém van, akkor valahol találok. Valahol itt a közelben, ha szerencsém van, akkor találok gyógyszert. Vagy lesz a zombiknál, arra is van némi esély. Gyere. Antibiotikum van nálam, szerintem az nem jó megfázásra. A köhögés elleni gyógyszer jó megfázásra, nem? Tetra, az jó megfázásra? Biztos? Hát ezen nem újon bevettem egyet, kíváncsi leszek. Szia, Ugozi! Köszi szépen, hogy ma is benéztél. Ne felejts el ma is játszani! Meg mindenki, aki most csatlakozott egyébként a streamhez, az ne felejtsen el játszani. Hiszen ma is van nyereményjátékunk, ma egyébként egy goodie bag-et lehet nyerni, amiben mindenféle dolgokat gyűjtöttem össze, de az meglepetés, hogy pontosan mi van a csomagban. Itt van egyébként ez a papírzacskó, a mai nyeremény, amit szépen megtöltöttem mindenféle dolgokkal, de az meglepetés, hogy pontosan miket tartalmaz a csomag, és ma is igaz, hogy aki 50 vagy annál több csírrel, azaz, hogy bittel támogatja a csatornát, az duplán kerül be a sorsolós kalapba. A nyereményjátéknak a szabályai egyébként most már a felkiáltójel nyereményjáték parancsal is megvizsgálhatók, megnézhetők, úgyhogy most csináltam. Ma már csináltam. Külön parancsot. Zsákba, Oberon, igen. A macska nem lesz benne a szatyorban, azt megígérhetem mindenkinek. Zsákba macska, de nem zsákba Oberon. Tehát senkinek nem kell aggódnia, hogy elküldöm neki a macskát. Na, Kokanoid meg is erősítette, hogy neki is kétszer szerepeljen a sorsolós kalapban a neve. Na, nagyszerű. Szereztem műanyag flakont, ami azt jelenti, hogy lassan megszabadulhatok a fazéktól. Miért megyek Bécsbe? Pihenés igazából, tehát hogy abszolút szórakozás a bécsi kiruccanásnak a célja, tehát hogy nem munka, meg semmi ilyesmi, hanem egész egyszerűen úgy döntöttünk, hogy hétvégi program gyanánt kimegyünk Bécsbe, most ma este ott alszunk, és holnap pedig város nézünk, ebédelünk, mindenképpen eszünk egy finom záhertortát, úgyhogy ez abszolút a kikapcsolódás jegyében fog telni ez a kis bécsi kirándulás. Vonattal fogunk menni valamikor késő délután, ugye 2,5 óra az út, már foglaltunk szállást, úgyhogy minden készen áll arra, hogy egy picit jól érezzük magunkat. Ó, még egy vizes palack. Meg kell néznem, hogy hol van kút egyébként a játékban. Robin éppen a Szentendrei szigeten sétál, az sem rossz program egyébként, a Szentendrei szigeten sétafikálni egyébként. Most éppen be van húzva a függöny, de egyébként úgy nézem, hogy kifejezetten kellemes idő van odakint, úgyhogy ezúton is köszönöm mindenkinek, aki úgy döntött, hogy nem a szabadban van, hanem velem együtt nézi. Mármint, hogy velem együtt, tehát, hogy benn van a szobában, vagy a vonaton, vagy a Szentendrei szigeten, és még a szabadból is nézi a streamet, vagy esetleg úgy döntött, hogy a jó idő ellenére sem kell megy ki a szabadba, hanem otthon marad, és nézi a streamet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy úgy döntött szombat délelőtt, hogy streameléssel tölti a szabad idejét. Ó! Legyőztük a betegséget közben, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de tényleg hatott a gyógyszer, és elmúlt a megfázás. Úgyhogy csodálatos, fantasztikus. Megnézem egyébként, hogy hol van kút a játékban. Mármint ebben a városkában. Ha jelzi a térkép egyáltalán. Nem látok kútot. Biztos, hogy van. Nincs olyan. Kizárt, hogy nincs egy kút ebben a városban. Már megvan. Megtaláltam a kútot. Nagyszerű. Akkor most visszamegyek a kúthoz. És megtöltöm. Megtöltöm a palackokat vízzel. És tényleg egyébként most már az lenne a jó, hogyha végre találnék egy hátizsákot. Mert hogy van loot, csak nem tudom mibe berakni. És most már egy több hasznos tárgyat is, több hasznos tárgytól is megszabadultam. Mármint, hogy nem megszabadultam, hanem elhagytam, vagy nem vettem fel. Pont amiatt, mert hogy egész egyszer nincsen mibe pakolni a cuccot. Na mindegy, előbb-utóbb csak szerencsém lesz, és lesz itt egy hátizsák érdekes módon. Hátizsákhoz zombik sincsenek, pedig legutóbb, amikor játszottam a kezdőterületen, akkor mindenhol hátizsákos zombikba botlottam. Na mindegy. Azt nézem, hogy lassan egy órája tart a stream, egy órája sikerül életben tartani a karaktert, akinek még nem adtunk nevet egyébként. Mi legyen a neve ennek a jó asszonynak? Ugye az előző karaktert Tinának hívták, ő ugye elhalálozott. Ezekbe a házakba kell még körbenézni, mert itt spónolhatnak egészségügyi cuccok. Hát mondjuk itt pont nem. Elem. Ó, szigetelő szalag. Az hasznos. Hasznos dolog. Na jó, ez nem kell. Még mindig nem bírom felvenni. Legyen a neve Gizi. Rendben, Gizinek fogjuk hívni a karaktert. Szia Zsófi! Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk szombat délben. Mert hogy a délelőtt már elmúlt, a jelek szerint. Köszi szépen, hogy csatlakoztál, és jó szórakozást kívánok ehhez a roppant izgalmas mai Daisy streamhez, amiben kivételesen nem Csernaluszon vagyok, hanem a Livónia. A Livónia térképen játszom éppen. Gizivel. Gizi it is. Gizi az új karakterünk. És éppen azon derpegek, hogy miért nem találtam már magamnak egy hátizsákot, amibe pakolhatnám a mindenféle cuccokat. Ó, még találtam gyógyszert megfázásra. Nagyon jó, nagyon jó. Ó, fülemmel itt voltam, csak nagy takarításban vagyunk. A szombat az ilyen. Mármint, hogy én is egy csomót szoktam takarítani hétvégén. Mondjuk én nekem van egy ilyen furcsa tulajdonságom, hogy valamilyen szeretek takarítani. Úgyhogy egyáltalán nem bánom, hogyha a szombat azzal megy el, hogy takarítgatok. Zsófikám, ne felejts el beszállni a nyereményjátékba, hiszen ma is van nyereményjátékunk. És a mai nyeremény... Megint beteg lett a karakter. Mi történik? Petikém, már nyomom is. Nagyon helyes. Zsófi is regisztrált a játékra. Legyetek olyanok, mint Zsófi. Regisztráljatok a nyeremény játékra. Szóval megint beteg a karakter. Mi történik? Miért? Miért? Nincs ez így rendjén. Na mindegy, akkor beveszünk még egy gyógyót. És keressük meg azt a kutat, aminek valahol itt kéne lennie. Még egyszer rápillantok a térképre. Itt lesz, emögött a ház mögött lesz a kutacska. Felkutatom. Aha. Hol van? Itt kéne lennie. Hol a kút? Itt van. A szememet kiböki a kút. Komolyan. Na szóval, eldobjuk a lábast. Mondjuk fázik a karakter szerencsétlen. Ó, igen. Kiöntjük először a vizet, mert nem tudjuk, hogy vajon tiszte-e a víz. Aztán megtöltjük a műanyag flakont. Tiszta vízzel. Meg is isszuk azt a vizet, hiszen mi baj lehet. Igyál, fiam, igyál. Kell hidratálni, mert különben beteg leszel, még csak még tovább. Mesa kérdezi, hogy nálad mennyi idő letakarítani ezt a sok legót? Hát, hogy ezt a sok legót olyan sok idő egyébként letakarítani, hogy nem is szoktam egyszerre megcsinálni. Tehát, hogy én a legó takarítást úgy szoktam csinálni, hogy amikor elkezdek takarítani, akkor mindig egy részét takarítom le a legóknak. Tehát, hogy letakarítom a baloldali polcokon lévőt, aztán a jobboldali polcokon lévőt, aztán külön a tévészekrényen lévőket. Tehát, hogyha egyszerre le akarnám takarítani az összes legómat, az valószínűleg egyébként rámenne az egész nap. De ugye az egész nap úgy... Jaj, most ezt miért csináltam? De hülye vagyok. Na, nagyszerű, ezt akartam. Ezt akartam. És meg is gyógyult a karakter. Csodálatos, fantasztikus. Hugadzi, valóban forgalomban nem szerencsés streamet nézni, úgyhogy vigyázz magadra, és jó szombatot kívánok, hogyha teheted, akkor majd csatlakozz még hozzánk, hogyha már nem vezetés közben vagy. És akkor most magunk mögött hagyjuk egyébként ezt a városkát, és elindulunk kifelé a városból, ugyanis itt a közelben van egy katonai bázis egyébként. És azt meglátogatjuk. Csak előtte itt ezeket a jó képességű zombikat helyre rakjuk. Vagy ők raknak helyre engem. Ez még kérdéses. Na, tessék már elgyűlni, tűzoltó bács. Hát ez nem pont úgy sült el, ahogy szerettem volna, de bízunk benne, hogy nem vérzek és mindjárt magához tér a kis karakterünk. Gizi, szedd össze magad, Gizi! Valószínűleg egyébként igazad van, Balázs, hogy gyengus egy picit a karakter, és vérzek is. Nagyszerű, nagyszerű. Akkor tök jó lenne minél hamarabb magamhoz térni. Na kész. Szerintem egyébként tönkre is mentek a cuccok rajtam, én azt gondolom. Nézzük csak. Igen. Igen, a nadrág az teljesen tönkrement, tehát hogy szükségem lenne egy nadrágra. Minél hamarabb lehetőleg. Viszont közben legalább felkelt a nap. Úgyhogy hamarosan látni is fogjátok rendesen, hogy mi történik a játékban. Ezeket a házakat vajon már átnéztem? Nem emlékszem. Úgyhogy mindegy, egyébként is körbe kellene nézni, hogy hát találok valahol egy nadrágot, amivel lecserélhetem azt, ami éppen szétment rajtam teljesen. Ja, igen, ebben a házban már voltunk, és itt is van egy farmer. Nagyon jó. Egy fokkal beljebb vagyunk. És ezt az utat követve egyébként jutunk el ahhoz a katonai lerakathoz, vagy nem is tudom minek nevezzem, ami itt lesz majd a város határában az út szélén. Hát, ha találunk hátizsákot például, amire nagyon nagy szükségünk lenne. Unknown food can. Hát, ezt most itt hagyom. Mert hogy van nálam kaja annyi, hogy ne kelljen ráfanyalodnom idegen és beazonosítatlan ételre, amitől akár még beteg is lehetek. Egyébként azt érdemes megjegyezni, hogy itt van kakas, úgyhogy ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kifogynék kajából, akkor ide vissza lehet jönni, levadászni a kakast és megsütni. Ott egy Nimbus 2000, amire most nincs szükségünk. Akkor kövessük az utat kifelé a városból, és nézzük meg ezt a katonai területet. Hát, ha találunk ott valami izgalmasat. Az útnak a jobb oldalán lesz egyébként, ha minden igaz. Így van, az útnak a jobb oldalán lesz ez a katonai cuccos. Ó, Zsófiáik sem tudnak végig maradni, mert hogy vendégek jönnek hozzájuk, ami egyébként tök jól hangzik. Azt nézem egyébként, hogy ja, 12:30 lesz lassan. Ma egy olyan nagyjából két órás streamet terveztem egyébként. Ilyen 1 óráig, maximum 1:30-ig szeretnék játszani, aztán elbúcsúzom. És valamikor a jövő héten majd folytatjuk egyébként a dolgokat. Nyilván a jövő hétre is tervezek némi Daisy-t, meg valamikor össze kellene rakni a két nagyobb Lego set közül legalább az egyiket, vagy legalábbis el kellene kezdeni, mert hogy ugye akkora Lego settekről beszélünk, az Ecto One-ról és a Van Gogh képről, hogy azokat valószínűleg nem fogom összerakni egyetlen stream keretében, ha csak nem. Mondjuk a Van Gogh-ról még el tudom képzelni, hogy mondjuk egy ilyen 6 órás stream keretében megépül, viszont az Ecto One az biztos, hogy nem fog beleférni egyetlen streambe, úgyhogy ez biztos, hogy folytatásos építés lesz. Ebből nagyjából biztos vagyok. Hintően azt hittem, hogy egy hulla fekszik előttem az úton, de nem. Feldobom ide is a kérdést, mert furdul a kíváncsiság. Nagyon akartam szeretni a Horizon Zero Dawn-t, de harmadjára is unalmasnak és üresnek éreztem a játékot. Érdemes így belevágni az új részbe, hogy ugyanilyen az is. Wow, na... Ezt még azt hiszem nem hallottam senkitől, hogy a Horizon Zero Dawn unalmas és üres lenne. Ez egy számomra meglepő vélemény, viszont azt gondolom, hogy ha az első részt üresnek és unalmasnak találtad, akkor a második részbe sincs értelme belevágni, mert hogy bár szerintem nem üres és unalmas, már az első rész sem, de gyakorlatilag egy ugyanolyan róla játékról van szó, csak némileg kibővítve új területeken, úgyhogy azt gondolom, hogy ha az első részt nem szeretted, akkor nem fogod szeretni a második részt sem. Ó! Már most látom egyébként, hogy az a katonai terület, ahová megyek, az el van gázosítva, méghozzá csúnyán. Úgyhogy nem fogunk most bemenni erre a katonai területre, azt nézem. Lehet egyébként, hogy ez egy olyan katonai terület, ami konstans gáztámadás alatt áll? Mert ugye Livónián van egy olyan katonai terület, ahol folyamatosan gáz van, tehát hogy nincs olyan, hogy vissza lehet térni. Aha, Balázs meg is erősítette, az folyamatosan gáz alatt van. Hát akkor ide nem megyünk be, hanem szépen kikerüljük ezt a gázfelhőt. Hát akkor erről ennyit egyelőre. Nyilván nincsen még meg a felszerelésem, hogy bemenjek a gázfelhőbe. Közben Oh My God, It's Cody kérdezi, hogy Bécsben van terve véve valami Funko Hunt. Én most voltam Bariban, és 3 képregény bolt közül egy sem volt nyitva on point. Az igazság, hogy gondoltam rá, hogy Bécsben el kellene menni képregényboltba, mert hogy egyébként több képregénybolt is van Bécsben, viszont Bécsben vasárnap a boltok alapvetően zárva vannak, úgyhogy valószínűleg nem lesz Funko és képregény hunt, ugyanis Bécsben vasárnap főleg a szórakozó helyek és a vendéglátóipari egységek vannak nyitva, az olyan boltok, ahol így ruhákat, meg mindenféle más cuccokat lehet venni, mondjuk képregényeket, vagy fankóboltokat, azok vasárnap nincsenek nyitva, úgyhogy valószínűleg kimarad most a fankóvadászat. Majd azért holnap megnézem, hogy hát ha van olyan képregénybolt, ami más képregényboltokkal ellentétben vasárnap is nyitva tart, de hogy viszonylag kevés esélyt látok erre. Tehát, hogy az osztrákok szeretnek pihenni, és hogyha nem muszáj, akkor vasárnap nem tartanak nyitva. Ami valahol egyébként teljesen érthető dolog. Van-e valami Funko, amire most fáj a fogam? Isten, igazából nincsen. Mindig úgy szoktam egyébként Funko figurákat vásárolni, hogy az utóbbi időben nem nagyon volt olyan, amire azt mondtam, hogy úristen, ez mindenképpen kellene, hanem általában bemegyek olyan helyekre, ahol lehet esetleg fankót venni, és hogyha megtetszik valamelyik, akkor megveszem. Na, ó, egyébként persze, most már tudom, hogy hol vagyok. Most már emlékszem erre a területre itt Livóniában. Tényleg ez az a katonai bázis itt a dombon, ami értelemszerűen mindig konstans gáztámadás alatt áll, és most megyünk be Gliniszkába, ahol szintén van egyébként kórház, úgyhogy lehet, hogy nekiállok, megpróbálom összegyűjteni a cuccokat, amik szükségesek ahhoz, hogy be tudjak menni egy gázfelhőbe. Ugye az előző városban volt vegyvédelmi csizma, de nem vettem fel, mert hogy nincsen hátizsákom. Nincsen hátizsákom, úgyhogy bízok benne, hogy most bejövünk ebbe a városkába, és itt nagyobb szerencsével járok, és találok valamit, amit fel tudok rakni a hátamra. Vagy ha más nem, akkor találok zsákot, meg kötelet, amiből tudok magamnak csinálni hátizsákot. Hú, meg lassan enni is kellene. Ó, egyébként azt hiszem, itt vannak malacok. Úgyhogy ha találkozunk malaccal, akkor lesz disznóvágás. Szevasz, Debil Angel! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Jó szórakozást kívánok, és ne feledd... Hopp! Ne feledd el, hogy van nyereményjátékunk. Úgyhogy... javaslom, hogy regisztrálj a nyereményjátékunkra. Hű, de furán. Történtek most itt a dolgok. Ti is láttatok, hogy ilyen fura volt a minden? Na, hol az a csirek? Megint bizony, megint ajándékcsomag van. Hol vagy, csirke? Axel, üdvözöllek, jó szórakozást kívánok a ma délutáni Daisy streamünkhöz. Köszi szépen, hogy benéztél, csatlakoztál hozzánk, és neked is mondom, hogy van nyereményjátékunk, úgyhogy azt javaslom, hogy csatlakozz ehhez a nyereményjátékhoz. Na hát, egyetlen zombit sem húzott rám a lövés. Ez meglepő. Balázs szerint ebből baj lesz. Bízunk benne, hogy nem. De furcsa, hogy elgyördült egy lövés, aminek elég komoly vízhangja volt. És senki. Az, hogy nem, egyetlen zombi sem indult el az irányomba. Ez meglepő. Pedig éppenséggel vannak zombik, hiszen itt is van most egy. Úgy látszik, hogy ezek nem ilyen ideges zombik. Kapa! Jaj, el ne felejtsem, hogy kezet mossak. Mert hogy véres a kezem. Sőt, most jut eszembe, hogy ha találok rongyokat, akkor csinálni kellene ilyen házi gyártmányú kesztyűt. És elkezdett esni az eső. Más se hiányzott, csak egy jó eső. És igazán dobhatna egy hátizsákot ez az átkozott játék. Batyut sajnos nem lehet csinálni ronyból. Ahhoz zsák kell. Zsákból lehet. Jaj, de hülye vagy. Aj, Istenem. Komolyan. Mekkora ostoba vagyok, te atyaig. Kijöntöttem a vizet ahelyett, hogy megmostam volna a kezemet. Hát komolyan. Amatőrködöm itt, mint az állat. Na, akkor keressünk. Egyébként... helyet. Ahol meg lehet tölteni. Újra a palackokat vízzel. Hopp, kaja. Nézzük csak, hogy hol van ebben a városkában. Kút. Aha. Közvetlenül a... közvetlenül... kórház után. Ja, valóban egyébként nem is Daisy lenne, hogyha nem is az én játékom lenne, hogyha nem esne az eső. Nyilván, tehát hogy eső nélkül már létezni sem tudunk. És lassan majd egyébként úgyis tüzet kell raknom. Egyrészt, hogy megszárítkozzak, másrészt, hogy megsüssem a húsit, ami nálam van. Megpróbálom egy picit átvariálni az inventorit. És még mindig nem. Pedig azt nem akarom kidobni, ezt sem akarom kidobni, azt sem akarom kidobni. Legyen már végre valahol egy hátizsák basszus kulcs. Nem is tudom, hogy mikor játszottam ennyi ide. Ah! Na! Finally! Közben az újonnan érkezőknek mondom, akik mostanában csatlakoztak a streamhez, hogy ne felejtsetek el regisztrálni a nyeremény játékunkra, aminek a keretében egy goodie bag-et lehet megnyerni, és ehhez nem kell más tenni, mármint a játékra regisztrálni, mint hogy kövessétek a csatornát, illetve beírjátok a chatre a felkiáltójel játék parancsot, illetve apró hozzáfűzni való, hogy aki 50 vagy annál több bittel támogatja a csatornát cheer formájában, az annak a neve duplán kerül be egyébként a nyereményjátékba, ami azt jelenti, hogy nagyobb esélyetek lesz a sorsolásnál, hogy ti legyetek azok a szerencsések, akiket kisorsol a Garryfield által fejlesztett chatbotunk. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon a játékunkhoz. Igyekeztem ebbe a zsákbamocskás goodie bagbe mindenféle érdekes, hasznos, vicces dolgokat összegyűjteni, úgyhogy bízom benne, hogy az a szerencsés, aki megnyeri a mai nyereményünket, az örülni fog neki. Egyébként a szerencsésnek postán, azaz, hogy egész pontosan Fox Posta fogom eljuttatni a nyereményét. Valaki itt hagyott egy lámpát. Nekem lámpást adott az úr Livóniában. Egy kis tonhal. Na, lassan keresek egy helyet, ahol be lehet gyújtani. Csak először megkeresem a kórházat, és itt is van egy kút, nagyszerű. Na most ettől függetlenül megkeresem azért a kórházat, ami azt hiszem ebbe az irányba lesz. Aztán keresek egy házat, ahol begyújtok. Megszáradok és megsütöm a csirke húsit, ami nálam van. Hol van a kórház? Eljöttem mellette. Nézzük csak meg azt a térképet. Rossz irányba jöttem, kérem szépen. Lesz a kórház, ott is van. Már látom is a kórházat, még a kórházat átkutatom, aztán aztán jöhet a sütögetés, és valahol itt van még egy csirke. Úgyhogy lehet, hogy még őt is meg kéne. Ó, baszki, csúg már be! Egyem a szívedet. Ha lenne, de nincsen. Szóval valahol hallottam itt egy csireket. Lehet, hogy őt is meg kellene kopasztani. Aztán egyben megsütni ezt a négy húst. Milyen jól bírja egyébként ez a szekerce a kiképzést. Nem tudom, hanyadik zombit küldöm már át végleg a más világra. Gyorsan rendbe rakjuk a dolgot. Kis kaja, nagyszerű. Flashlight, amire semmi szükségünk nincsen jelenleg. Jó. Szerintem itt be is fűtök. Szerintem ezt mondjuk valaki itt hagyta. Ez gyanúsan nem magától spónolt ide ez a dry bag. Kéne valami gönc, amiből rongyot tudok szaggatni. Mondjuk valószínűleg a izében a kórházban lesznek műtős ruhák, amikből tudok csinálni rongyokat. Nyilván ilyenkor nincsenek teljesen felesleges műtős, de ott van, jól van. Oké, ezt elkiabáltam. Ó, tönkrement a bajta. Na, minden adott ahhoz, hogy tüzet gyújtsak. Úgyhogy ezt meg is tesszük most. Annyira belejöttem már ebbe a tűzrakásba, hogy álmomból felkeltve is bárhol tüzet rakok a Daisyben. És már meg is van a tüzecskénk. Fölrakjuk a húsit. És megszállítjuk a ruhákat. Na. Itt vagyunk pucérkában. Szépen megvárjuk, míg meg száradnak a cuccok. Jaj, megsült a husi. Na, úgy nézem egyébként, hogy megszáradtak a... megszáradtak a földön a cuccok. Így is van. És egyébként van varrókészletem, úgyhogy megvarjuk a felsőmet. Na, mi ez? Nem lehet megvarni. Szevasz, Dani! Köszi szépen, hogy benéztél! Ki kell belőle pakolni a cuccokat, hogy meg lehessen varni, vagy mi a franc? Istenem, ezt a gyalázatosan béna inventorit, komolyan mondom. Nem, néztem a ragasztószalagot is egyébként. Hogy lehet, hogy... tehát, hogy ráviszem a ragasztószalagot... és látod, nem történik semmi, berakja a ragasztószalagot a... az inventoriba. Meg a varrókészletet is, úgyhogy itt valami gebasz van egyébként, tehát itt ez szerintem valami bug. Van egy olyan sanda gyanú. Úgyhogy keresni kellene egy jacket a jó embernek. Bőrvarró kellene hozzá? Lehet. Ó, leathers, ó, igazatok van. Ja, igazatok van, ez egy bőrkabát, valóban bőrkabátot nem lehet megvarni, meg megjavítani ízével, hanem bőrvarró cucc kell hozzá. Igazatok van, nem bug, csak hülye vagyok. Elállt az eső? Hát, majdnem. Majdnem elállt az eső. Valahol egyébként volt bőrvarró kit itt a környéken, csak ugye nem vettem magamhoz, mert hogy nem volt elég hely a táskámban. Viszont felkelt a nap, és úgy tűnik, hogy lassan eláll az eső, úgyhogy csudi fasza. Kitchen knife. Nagyon jó. Igazából jobb lesz a crowbar a zombik ellen. Kaja. Na, körbenézünk. Aztán... van ugye itt... van ugye itt közelben egy hegy, a hegyen pedig egy bázis szerűség, meg egy vár. Lehet, hogy oda el kéne látogatni. Ippeg, hogy megnézzük, hogy mi a szituka. valahol itt kukorékol egy kakas. Őt is el kéne kapni. Ó, Isti végzett a takarítással. Gratulálok, Isti! Remélem, hogy zöldre váltott a kis gyémánt a fejed fölött, mint egy rendes színnek, mikor kitakarítja a kitakarítani valót. Azok nagyon szeretik a pástétomat itt Livónián, azt vettem észre. Gyere, anyjuk! Madd vakarom meg a hátadat végre. De sokan lettetek. Hát nagyon tök jó is, hogy volt nála kötszer, mert hogy szükségem is lesz rá. Ne felejtjétek, hogy van nyereményjáték. Mindenkit arra biztatok, hogy csatlakozzon a nyereményjátékunkhoz. Ne legyetek restek beütni a felkiáltójel játék parancsot a chatbe. Szalimbeg. Az még jól jöhet. Csórikám, rossz faluba jöttél be. Ó, baszki! Ja Istenem! Azt hittem, hogy becsuktam azt az átkozott ajtót, de nem csuktam be azt az átkozott ajtót. Gyorsan térjünk magunkhoz. Minden esetre, végre valakit én leptem meg, és lőttem le, és nem fordítva történt, úgyhogy abszolút sikersztoriként élem meg az elmúlt egy percet. Most már csak az kell, hogy magához térjen. Ó, és itt van még mindig benne a zombik. Basszus. Vajon vérzem? Nem sikerült bent csuknom az ajtót egyébként magam, és vérzem. Ó, az... Isten verj! Ó, nem már! Fú, hát ez, hát hogy is mondjam? Egy kicsit meleg lett a helyzet. Egy picit. Ippeg. Hú. Hú. Köszi, köszi szépen Isti a csírt. Most jól esik. Azt kell, hogy mondjam, hogy most jól esik. A csír. Ez... hát na. Ez meleg volt egy picit. De sikerrel jártam. És akkor most legyen már az, hogy megnézzük, hogy mi volt annál a szerencsétlennél, akit lelőttem. Gizikém, örülök, hogy túlélted ezt a kalandot. Obika, te pedig ne nyávogj úgy, mint hogyha a halálodon lennél. Szevasz Roland! Köszi szépen, hogy benéztél! Nézzük. A mellény rossz állapotban van. Hol a várókészlet? Ja, itt van. Hú, elég olcsón megúsztam azért ezt. Az az igazság. Annyira béna ez a célzás egyébként. Ez egy gyors tüzelő karabiner, azt hiszem. Ó, itt összegyűlt az egész falu. Zombihegyek, gyerekek! Zombihegyek! Oh! Oh! Oh! Hát ez megint nem életem döntése volt, lássuk be. Nem baj, csináltam egy jó nagy hullahegyet. Ilyet is ritkán csinálunk egyébként. Kösz, hogy benéztetek! A legjobb kamerakezelés díja idén a Daisy-jé. Azt meg! Most már elfogytak, ugye? A májkrémes csapat. Hát nem azt mondom, voltam már jobb állapotban. Hol van az a szerencsétlen, akit lelőttem? Itt. Szevasz, Béla. Úgy sajnálom, nem. Hát mit mondjak? Ó! Tüzet rakott abban a házban? Mert hogy itt nem én raktam tüzet, hanem ő. Nem érte meg ez a sok lőszer? Á, ugyan már! Legalább szórakoztunk egy picit. Mikor volt utoljára, hogy zombi apokalipszis tartottam, szó szerint? Vagy ez az én tüzem? Nem, itt én raktam tüzet, hülye vagyok. Nem ő, én voltam. Nem, ő. Szia Zsófi, jó szórakozást kívánok nektek a nap hátralévő részéhez. Köszi szépen, hogy benéztél hozzám ma délután. Legyetek jók, és találkozzunk a legközelebb is. Mindenki másnak pedig mondom, hogy ne feledkezzetek meg róla, hogy van nyereményjátékunk, csatlakozzatok a nyereményjátékhoz. Gizi. Gizi szívem. Jól látod a sarat. Azt kell, hogy mondjam, büszke vagyok rád, Gizikém. Kicsit megsínyletted az elmúlt 10 percet, de ettől függetlenül megtetted, amit megkövetelt a haza. Egészen büszke vagyok erre a hatalmas rakás zombira, most nem azért. Igaz, hogy majdnem belehaltunk, de szerintem megérte. Ez itt kifejezetten tetszik ez a csapat itt, ahogy itt így fekszenek. A jól végzett munka eredménye. Jaj, nézd már! Gyógyszer, szalimbeg, hát csuda jó. Hát ez meg mi? Jézus, amit valaki feldarabolt egy embert a kútnál. Oh, wow! Hogy itt nem olyan régen valakit nagyon csúnyán feldaraboltak. Hát, hogy valaki valószínűleg megállt inni a kútnál, valaki valószínűleg lelőtte, aztán feldarabolta. Nice, nem én vagyok az egyetlen állat a környéken. Egyébként földarabolhatnám a másik játékost is, valóban. Hogyha akarnám. De most még nem akarok zombirant. Kannibárrant, bocsánat. Azt nézem, hogy nem hagytam el itt valahol, nem hagytam itt valahol izét. Ívékített, hogy a szalimbeget beadhassam magamnak, de nem. Na. Kezd szép lassan visszatérni az élet a karakterembe. És egyébként itt van ugye a szerencsétlen, akit lelőttem. És hát őt is meg szét lehet egyébként szedni. Tehát, hogy így skin and quarter. Ez történik egyébként, amikor fogsz egy másik játékost és elkezded feldalabolni. Itt is van. Hát nem csodálatos? Milyen sok minden lett belőle. Itt hagyjuk Mementónak, hogy itt jártunk, és kegyetlenek vagyunk. Nem kegyelmezünk az utukba kerülőknek. Ő volt azt hiszem a második játékos, akit feldaraboltam, ha emlékeim nem csalnak. A legjobbakkal is előfordul. Zsíri, hát vidd, de kisütötted benne a kakast. Azt hiszem kihagyom. Azt hiszem kihagyom ezt a részét a játéknak, hogy ember zsírban süssem ki a kakast. Nem vagyok még felkészülve az ilyen jellegű Daisy-re. Viszont errefelé szoktak lenni disznók, nem? Az tök jó lenne, hogyha találnék egy disznót. Mondjuk úgy azt hiszem, ez a csávó pont ebből az irányból jött, úgyhogy valószínűleg kilútolta. Kilútolta az épületeket. Jó lenne, ha fel lehetne venni a másik arcán. Úristen, jól vagytok? Minden oké nálatok? De egyébként tényleg lehetne ilyet egyébként, hogy levághatnád a játékosoknak a fülét, akiket lelőttél, és utána a fülekből és egy kötélből csinálhatnál magadnak nyakláncot. És így hordozhatnád magaddal a lelőtt játékosok füleit. Ezt nagyon adnám. Na jó, nem. Elég betegül hangzik, lássuk be. Mint a tökéletes katonában? A tökéletes katonában volt ilyen? Valami rémlett, hogy ezt nem magamtól találtam ki, hanem láttam ilyet. Mint a Predator, tényleg. Ja, jó, sőt, akár a gerincét is ki lehetne szedni, nem? Tehát, hogyha már feldarabolhatod, akkor akár a gerincét is kivehet ide a játékosnak, és csinálhatná belőle, mit tudom én mit. Nem tudom, gerincből mit lehet csinálni, furhuját. Na, az elég vad lenne. Gerincostor! Ja, jó pattintós! Tss, csigolyákkal oda csapsz! Adom. Na, gyerekek, hú, azt nézem, hogy 2 órája és 10 perce tart a stream, úgyhogy lehet, hogy valahová lerakom pihenni Gizit, aztán legközelebb innen folytatjuk, ha már sikerül túlélnie a szó szerinti zombi apokalipszist. Nagyon, nagyon büszke vagyok Gizire. Az az igazság, nincs mit titkolnom rajta, hogy Gizi ma jól teljesített. Most átkelünk a hídon. Ott van ugye fönn a háttérben, lehet látni, hogy ott van az a vár, ami egyébként börtön, ahová el akartam jutni, viszont oda legközelebb fogunk szerintem fölkutyagolni, úgyhogy ez lesz a következő streamnek az egyik célkitűzése, hogy egyrészt életben tartsuk továbbra is Gizit, a zombi krémét, és felmenjünk oda a hegyre, a börtönbe. Úgyhogy most bejövünk erre az állomásra. Bízom benne, hogy be lehet zárni az ajtaját az állomásnak. Be lehet zárni az ajtaját az állomásnak. Ó! Szöges drót. Azt fölvesszük. Az jól fog jönni, amikor majd szöges drótos baltát akarok készíteni. És akkor most itt lerakom Gizinket pihenni. És ez volt a mai Daisy stream. És legyen akkor az, hogy még hagyok 1 percet mindenkinek, aki esetleg még nem regisztrált a nyeremény játékra, hogy regisztráljon a játékra. A mai nyereményünk az egy újabb goodie bag, amiben mindenféle vicces, érdekes, hasznos dolgokat pakoltam be, és ahhoz, hogy csatlakozzatok a nyereményjátékhoz, nem kell más tenni, mint beírni a felkiáltójel játék parancsot a chatbe, illetve követni kell a csatornát, hogyha ezt megteszitek, akkor regisztráltok a nyereményjátékra, ami azt jelenti, hogy bekerültök abba a kalapba, amiből ki fogjuk sorsolni azt a szerencsést, aki megkapja ezt a csomagot. Nem én fogom kisorsolni, hanem a Garyfield által fejlesztett chatbot, és még annyi, hogyha valaki esetleg 50 plusz, 50-nél több bittel támogatja a csatornát, tehát csírel, annak a neve 2-szer kerül be a sorsolós kalapba, így nagyobb az esély, hogy ő lesz az a szerencsés, akit kisorsol a chatbot. És lássuk, 13-15 van, még 20 másodpercet várok, és lezárom a nyereményjátékot, aztán ki is derül, hogy ki lesz az a szerencsés, aki ma megnyeri ezt az ajándékcsomagot. Na, még 10 másodperc, még itt az utolsó lehetőség, hogy regisztráljatok. Na, Panda Herceg, ezt nevezem, még pont becsúsztál azok közé, akik nyerhetnek ma. Még Dani 54 is becsúszott, és akkor most zárom le a nyereményjátékot. Mostantól nem lehet regisztrálni. Ne haragudj, VKTRF, de hogy pont lecsúsztál róla. Úgyhogy azt javaslom, hogy legközelebb is próbálkozz. Pár másodpercen múlott. Sajnálom. Lezártam a nyereményjátékot, úgyhogy már nem tudom újraindítani. És akkor most jön a doppergés. Képzeljétek el a doppergést, mert hogy most beütöm a parancsot, aminek a hatására a chatbotunk szépen ki fogja sorsolni nekünk azt a szerencsést, aki megnyeri ma ezt a nyereményjáték ott, és a goodie bag-et, amiben meglepetés dolgok vannak, úgyhogy 5, 4, 3, 2, 1, sorsolás! És a mai nyertesünk Chris 828, Gris, nagyon szépen gratulálok, ez nagyon bután hangzott, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon gratulálok, Krisz lett a mai szerencsés, aki megnyerte a nyereményjátékot, az ajándékcsomagot. Krisz, fölveszem veled a kapcsolatot privátban, és megbeszéljük, hogy mi lesz és mi a nyereményed, és legkésőbb a jövő hét elején az összes nyereményjátékot, amit eddig meg lehetett nyerni, elpostázom a szerencséseknek. És ezzel gyakorlatilag véget ért a mai stream. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott hozzám. Hogyha esetleg még nem vagytok fenn a Discord szerverünkön, akkor beraktam a chatbe a linket, csatlakozzatok hozzánk a Discordon, már csak azért is, mert ott fogom bejelenteni, hogy mikor lesz a legközelebbi stream a jövő héten, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a Discordon, és további csodálatos szombatot, délutánt és hétvégét kívánok nektek, pihenjetek, érezzétek jól magatokat, és találkozzunk legközelebb is. Legyetek jók! Sziasztok!